अपने लोगों में एक ऐसा भाव हो रहा है कि धर्म तो हमारा स्वाभाविक है, जन्म से और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करना है, परमात्मा की ऐसी धारणा लोगों में रहती है स्वाभाविक। अब ध्यान दे कर सुने, ये बात नहीं है। परमात्मा के हम हैं वो मूल में ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मूल में परमात्मा के अंश है हम। मैं वो अंश हूँ, जीव लोग भाई हो चाहे बहन हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, जल सर हो चाहे स्थल हो, चाहे नवसर हो, अन्नज हो स्टेज हो, जो कोई चार कणी का प्राणी मात्र है, सब परमात्मा के हैं। मूल में परमात्मा के हैं, मूल में परमात्मा का स्थान हमारा है। हम संसार में आगत हुए हैं और इस बात को समझ रहे हैं तो परमात्मा के हम है। परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, वो तो अपनी बात है। ये संसार में आए हैं जन्मने मरने में, ये हम दूसरी जगह आए हुए हैं, हम दूसरी जगह नहीं है, हम परमात्मा में ही। तो परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने घर को प्राप्त करना है, अपने घर में जाना है, अपने घर पहुंचना है, ये हमारी बात है। खास वहां के हैं हम संसार ये नहीं है। इतनी बात मान लेने से भी एक सुगमता हो जाती है, नहीं तो एक कठिनता होती है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, कठिन क्या हुआ कि हम है, वे हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो भाई जिसके अंश हो जिसके लड़के हो उस बाप के तो हो ही। तो पूर्व में सबसे पहला बाप कौन है? परमात्मा है। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव है, ये मेरा अंश है। तो हम भगवान के हैं, भगवान के भवन के हैं, वो घर हमारा है, वो घर में जाना हमारे, हमारे घर में पहुंचना है। मुक्ति कोई हमारा नया काम नहीं है, हमारा खास घर सदा का, उसी घर में पहुंचना है। इस वास्ते वो नई बात नहीं है। एक बात आदर फिर सुना देता हूँ, ये बात खास याद रखने की है। हम मुक्ति करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, तो ये जची हुई है गम संसारी आदमी है, परमात्मा की प्राप्ति करना है बड़ा कठिन है, ये बात नहीं है। हम परमात्मा के हैं, असली हमारा घर वो है। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा अंश है, भगवान के मेरा अंश है। हम ये गीता में या रावण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, लक्ष्मण जी का वो चेतन है, अमल है, मल रहित है, मल नहीं है, पाप नहीं है। ये पाप पीछे से पकड़े हुए हैं, पाप हमारे है नहीं। चेतन और रमजन नहीं, चेतन है, अमल मल रहित है, और चेतन अमल सहज सुख राशि और सहज सुख रूप है। वो दुखों में पड़े हुए फंसे हुए हैं, और परमेश्वर को प्राप्त करना ऐसा नहीं है। शुभ राशि ऐसे है पहले से, सो माया बस भय उई बंदो कीर बल कर नाई ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतना मन सहज शुभ राशि सो माया बस भय उई माया बस हुए है माया बस है नहीं यहाँ के नहीं है। सो माया बस भय उई बंदो कीर बट कर नाई कीर बरगट की तरह बना हुआ है। कीर तोता होता है उसको पकड़ने वाले करते हैं कि जल की कुंडी भर दी ऐसी भी उसके ऊपर डंडा दे दिया उसमें ऐसी पकड़ लगा देते हैं तो वो तोता बैठता बीच में बैठ कर ये घूमता है वो घूमते ही वो लड़का घूम जाती है लटक जाता नीचे लटक जाता है लटक जाता है तो चारों तरफ दीवार दिखती है नीचे पानी में आकार गहरा और वो आकाश में बड़े बड़े सत्य हो डरना आ गया अब निकलना मुश्किल हो गया बना हुआ वह नहीं है। सो माया बस भय उसे ऐसे ही तो सत्य है ये लिया बंदर कर सारे छोटे मुंह का गड़ा बंद करके गड़ा उस उपमान देते वृक्षों से और इधर उधर घूम रहा दिया मुझे उचना और उसमें रह दिया चना तो उस दोनों हाथ खाता है वो दोनों हाथ में मुट्ठी फिर लेता है और मुट्ठी फिर लेता ठीक जाता अब आधा नहीं होता नहीं चना तो वो छोड़ता नहीं उस उसने घड़ा छोड़ता नहीं फंस जाता है तब पकड़ के पकड़ देते हैं और हाथ बन जाते हैं कहीं छुड़ा देते हैं इस वजह से मन पकड़ा जाता है तो अंदर दोनों पकड़े खाने पीने में पकड़े गए सब जीव अन्न पकड़ में दो दिशा दिया दो दिशा दिया कि तोता है वो बोलता है बंदर बोलता नहीं ऐसे तोते पकड़ रहे थे तो एक साधु थे जगह बजाया भाई उन्हें कहा एक तोता मार दे तोता दे दिया तोते उसी ने देता तुम बैठो वहां पर जल भरा बंदर नहीं है कृषि यहाँ बंदर नहीं है बंधन नहीं है बंधन नहीं है ठीक है और जो कुछ बैठो नहीं तो घूम जाओ तो वह बंधा नहीं है उड़ जाना और उड़ जाना ठीक है वो भी बोल दिया सही गया जाना तो बंधा नहीं बंधा नहीं है उड़ जाना है वो ठीक है ठीक है तो तुम अभी छोड़ दिया गया बात कह दी है छोड़ दिया वो चाल बोलने लगा वो नहीं बोली सुनो तो कही तो सही गए कि वह बंद नहीं है उड़ जा रहा बंद नहीं है उड़ जा रहा फिर वह पकड़ने आया तो पकड़े जैसे दूसरे नट गए लटकते हुए देखा तो ये बात क्या है हम गीता जी का प्रचार करते हैं गीता पढ़ते हैं वो गीता पढ़ने लग गए सर मैं लट गए बैठे तो पहले जैसे लट गए हम समझे गीता का प्रसार हो गया लोग समझ गए सत्संग सुन गया पहले ये तो विद्या तो सीखे थे एक बार तोते भी थे याद कर तो सो माया बस भय हो गया है तो इस तरह से हम हुए हैं है परमात्मा के थे वो आपके हैं सो माया बस भय हो सही माया बस हुआ है माया बस हम पहले यहाँ के नहीं है हम परमात्मा के हैं तो वो हमारा खास गांव है खास घर है इस वास्ते यहाँ घर तो नहीं है ये सीख वाली बात नहीं है सीख सुची बात है हम सीखी हुई है तो मनी मानना है कामना नहीं छूटे तो त्याग दो कल के बाद कहने पर भी वो समझे नहीं कि छूटती नहीं है ये बात है नहीं आप कहते हो कामना छूटती रहे एक दिन भी कामना रहती रही एक दिन भर कामना थोड़ी रहती है तो नई नई कामना हो जाती है आप हार मान ली हार मानो आप परमात्मा के प्रेमी हैं परमात्मा के अंश हैं ऐसे आप मानो हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं हम यहाँ के नहीं है यहाँ आए हुए हैं फंसे हुए हैं अब है यहाँ के नहीं, हम बंदर में नहीं है, संसार में नहीं है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि, दुख पड़े हो सहज सुख राशि हो, सहज सुख राशि अमर हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, परमात्मा हो, अनंत हो, सुख राशि हो, चेतन हो, ऐसे हो। कहते मुझे भी लिखा मम्मी मांस हो, जीव लोग जीव भूत जीव मेरा ही अंश है, भगवान का अंश हो, सो माया बस खुशी हो जाएगी। आप ऐसे हो सब भाई बहन सब सब परमात्मा का अंश, सब परमात्मा अंश है। ये ऊपर से चोरी है, ये माताओं की चोरी है, भाइयों की चोरी है, भगवान की चोरी पहने हुए अपना पहन लिया, हम साधु का पहन लिया, साधु हो आप सफेद पहन लिया, ऐसे शरीर पे न स्त्रियों का है पुरुषों का, न स्त्री है न पुरुष है, परमात्मा का अंश है, सब न स्त्री है न पुरुष है, परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के, ये ऊपर से आए हुए हैं, ये है नहीं हम, तो ये बात पक्की है। अब इनके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक शुभ उपाय बताओ। सब वेद है, वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी, गीता का सार है सरणति, सर्व गुह्यतम गुह्य श्रोवे परम वच, संपूर्ण में गोपनीय बात सर्व गुह्यतम, एक बार ऐसा नहीं है सर्व गुह्यतम, ऐसा शब्द एक बार है गीता एक बार, मन मना भो मत भक्तो मत जारी मांग दो श्लोक है, असली बात बताई भगवान, मेरी शरण हो जाओ, माम एकम शरण मिल जाओ, मेरी शरण हो जाओ, शुभ उपाय बहुत सरल उपाय भगवान में शरण हो जाओ। कैसे हो जाए, जैसे आपकी लड़की ब्याह देने पर ससुराल में ले जाती, आप ही बची, आपके यहाँ पैदा हुई, माँ का दूध पिया, बड़ी हुई, आपका प्यार पाया, स्नेह पाया, आपकी बच्ची होती हुई भी वो ससुराल ही हो जाती है, अब बहू होगी। और जैसे गोद जाने वाला लड़का वो उनको माँ बाप मान लेता है, अपने जन्म देने वाला माँ बाप नहीं मानता, गोद चला गया, गोद उसको माँ बाप मान लेता है, दूसरे दिन साधु, तीसरे सातवें दिन साधु, साधु हो गए, अब हमारे गुरु भाई और हमारे गुरु जी चाचा गुरु जी हो गए, हम और ही हो गए, घर वाला मर जाए तो मर जाओ, तो जैसे हो गए इस तरह से आप भगवान के हो जाओ, भगवान के हो पहले से और अब भी भगवान के हो जाओ, पहले से भगवान के ऐसा नहीं और अभी भगवान हो जाएगा, भगवान के खिलाफ है, अब बहुत काम हो गया, और गरीब दूसरा हो गया, आपका लड़की का घर दूसरा हो गया, नहीं क्यों घर का बाप का घर था वो अपना मानती थी, छोरा छोरी शायद लड़ाई होती, मेरे घर आ जाए, मेरे घर तेरी खबर न हो, अब वो मेरा घर नहीं रहा, वो मेरे पिताजी का घर है, मेरे भाई का घर है, मेरा घर वो है, और वहीं रहती है, ए वहीं फ्यूचर नहीं है, बड़ी होगी, बूढ़ी होगी, दादी होगी, परदादी होगी, परदादी होगी, अब पड़पोता छोड़े को बह छोड़ी आ गई, चंचल तो घर खोलो, पराई जाई, पराई जाए छोकरी ने मेरा घर खो दिया, पराई जाए छोकरी, माँ जी आप घर जाए हो, याद ही नहीं है, वो कहते मारो दादी हूँ, पर दादी हूँ, सासी हूँ, ताई हूँ, माँ हूँ, मैं तो यंग मालिक हूँ, आस हो जाए पड़ गई, माँ जी थे भी पड़ जाएगी, समझे भूल के मारी जाती है, इसी तरह से अपने भूल गए, हम तो यहाँ पे यहाँ पे नहीं है। आप परमात्मा को ममई वाशो जीव लोग कहते हैं ईश्वर जी वर्ष हम जीव लोक के जीव लोक वहां जीव लोक में जीव बने हुए हैं जीव लोक के जीव नहीं हम परमात्मा को वहां के हैं। इस वास्ते पीछे अपने घर पर जाना में कोई बाधा नहीं है। अपने घर जाना कौन मना करेगा? अपने घर में जाने में मना कौन करेगा? हम परमात्मा का अंश है। सब भाइयों को चाहिए, बहनों को भी चाहिए, हम परमात्मा के साथ परमेश्वर है। परमात्मा हमारे है, हमारे परम पिता परमेश्वर है। ये चोली है, एक ने पुष्प घर के लिए चोली स्त्री वर्ष भीतर में परमात्मा का अंश है। आप भी आप सब परमात्मा के, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा के हैं। हम यहाँ आए हुए हैं तो परमात्मा को है, तो परमात्मा को प्राप्त करना अपने घर जाना है। इतनी शुभ बात है, सर्व पूजितम सबने अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गहरी बात, अत्यंत बढ़िया बात। मन बड़ा पूरे सबसे बढ़िया बात बताई, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, तुम्हें एक शरण हो गया, मैं सब पापों से महमूत करूंगा, तू केवल मेरा हो गया। मन में समझ रहे कि मैं मरा हूँ, जैसे आपकी कन्या समझ लेती है कि मैं इस घर की हो गई, अब ना जन्मी थी उस घर की नहीं गई, जिसमें ब्याही गई उस घर की हो गई। इससे तुम मानो कि हम यहाँ संसार के नहीं रहे, हम परमात्मा के हो गए। आज मेरे कहने से सब के सब भाई बहन ये मत, हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा का है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन और अमल शुद्ध है, सहसुराशी ऐसे हम है, हम परमात्मा के। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, ध्यान दे के सुने, कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है, अनेक जन्म बिगड़ी है, शुद्ध अब आज, आज भी अब सुधरे अब ही आज, आज आज अभी सुधरे अभी अभी अभी आज भी रात्रि बारह तक बारह में, रात्रि बारह बजे तक आज बता आज अब अभी सुधरे अभी अभी इसी क्षण सुधरे अब ही आज। वे राम को नाम जो भगवान का होकर नाम जो हम नाम जपते हैं, परंतु भगवान का होकर नाम जो मैं भगवान में हूँ, भगवान में नहीं। जैसे कोई बच्चा माँ माँ माँ माँ करे करे, तो जिस माताओं के बालक है सबका नाम माँ हो गया। बच्चे अपनी माँ को माँ ही कहते हैं, तो सब माँ तो नहीं बहुत दो रही, एक माँ वो उसी को माँ कहता है, वो को नहीं कहता। ये जान गया कि मैं भी माँ हूँ नहीं, अरे मेरे को माँ कहते हैं सुना तो नहीं, मेरी माँ नहीं है तू बाबा मेरी माँ पुकारता है, तो हुए राम को नाम से, तुम राम जी का होकर नाम से बो, माँ का होकर पुकारता है वो, एक माँ का ऊपर सब माँ को माँ नहीं कहता, वो सब एक माँ का होकर इस माँ का मुंह उस माँ का हो ऐसे पुकारता है। ऐसे हम राम जी के होकर राम जी पुकार, देखो हम हृदय संसार के होकर के राम जी पुकारते हैं, होते होने पर बने संसार के और पुकारते राम जी को। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी जन्म अनेक के सूर्य अब ही आज, आज सूर्य आज भी आज सूर्य आज ही हो या राम को नाम जो राम जी का होकर राम जी को हमारी है भगवान का माँ माँ माँ माँ मैं माँ का हूँ। दूसरी माँ वो तो मानता नहीं हूँ, मानेगा तेरी माँ नहीं मानेगा, मेरी माँ नहीं है, माँ है अच्छी बात है, मेरी माँ नहीं, तेरा बेटा दूसरा है मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरी माँ मैं तक माने हो, माँ माँ होता है, माँ का नाम लेता है, माँ नाम सबका है, परंतु वो उस माँ के कहे वो तो अपनी माँ को मांगे। इस तरह से भगवान का होकर भगवान को पुकारो। देरी नहीं लगेगी भाइयों, आप राम जी को पुकारते हो अपने घर के होकर, अपने घर के होकर पुकारते असर पड़ता नहीं। भगवान के होकर भगवान नारे मेरे पिताजी है, मम्मी बार सुन लो भगवान पिता हुए नहीं, भगवान के बेटा हुआ नहीं, सब ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव सब ईश्वरांश है। भूत पेत्र पिशाच यगन वृक्ष लता धूप सब सब परमात्मा से, सब परमात्मा जीव मात्र सृष्ट जीवन आयोगी भगवान के से, हम भगवान के हैं। ऐसे भगवान के होकर वो राम को नाम जपो, राम जी को होकर नाम देना मिलो, जैसे वो माँ का नाम देता है माँ का होकर के, तो रोता तो वहां बैठ नहीं रह सकी, दूसरी माँ बैठ रह रही ऐसे ही वह बैठ रहे बैठ नहीं रह, ताकत नहीं बैठेगी, उठना ही पड़े उसको उठना ही पड़ेगा, बोलो क्यों उठती है नहीं? अकेली माँ क्यों उठती है? तो सोरा रो रहा है, सोरा जब रोता हो तो सोरे के पक्ष में बाप भी सोरे के पक्ष में, माँ भी सोरे के पक्ष में, दादी माँ भी सोरे के पक्ष में, चाची ताई ताई भी पक्ष में, भौजाई भी पक्ष में, सब घर वाले पक्ष में सोरे, सोरा काम करता है नहीं, बहु काम करती है, बहु के पक्ष में सब सोरे को मिल जाए। ऐसे आप राम जी को, राम जी को पुकारो तो राम जी के साथ सोरा महात्मा संत महात्मा हुआ भी सब तुम्हारा लोग हो जाएगा, सब हमारे पक्ष में हो जाएगा, सब जितने भगत है पहले हुए है महात्मा हुए संत हुए है सब हमारे पक्ष में जाएगी, हमारे पक्ष कितनी बड़ी बात है। क्यों राम राम आप करते हो तो पक्ष नहीं होते आप, आप राम जी के होकर वो राम को नाम, राम जी के होकर माँ का होकर पुकारता है, माँ बने वो जन्म देने वाली हो और चाहे पालने करने वाली हो, वो बच्चा जिसको माँ कहता है पालन करने वाली माँ को माँ कहता है, माँ है नहीं मेरी माँ है, और वही में चला जाए राजी हो जाए भाई मेरी माँ की माँ खुश हो जाए, ऐसे भगवान मेरी माँ है भगवान भगवान मेरी भगवान है, ऐसे होकर पुकारते भगवान थोड़े आगे भविष्य जाए, थोड़ा कृपा करो कृपानाथ राम राम करते हो ऐसा करो, इस तरह से करो, आप इतने सजन मिलते हो आप लोग भी ऐसे हो जो राम को नाम जी, राम जी भी हो राम जी भी, हम राम जी भी है, हम राम जी के हैं, राम जी के यहाँ तो बने हुए हैं, खेल में तमाशे में बन जा रहे हैं, यूं बने हुए हैं, हम यहाँ के नहीं है, पहले बीच में सौ वर्षों के भीतर भीतर जाए आप बताओ कितने वर्षों में, थोड़ा वर्षों में थोड़ा वर्ष रहने वाले, सदा पहले यहाँ के नहीं थे, रास्ता यहाँ के रहेंगे नहीं, सच्ची बात है, बोलो इस बात को काटो, सच्ची बात है, पहले राम जी गए नहीं, पहले राम जी गए पीछे राम जी गए, हम राम जी गए राम जी की बात है, ये एक बात पक्ष मानी हम भगवान गए हो गए राम को नाम राम जी हो गए राम जी राम राम राम राम हम राम जी गए हम राम जी, याद रही है मैंने कोई नई बात नहीं कही है, नई बात नहीं कही है, याद रही है याद क्यों याद करो भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, ओए राम को नाम जप तुलसी तुलसीनाथ, बहुत बढ़िया नहीं है राम जी को होकर क्यों मम्मी वंशो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, गीता में लिखा मम्मी वंश रामायण में कहा ईश्वर जीव अविनाशी, हम ईश्वर के हैं, हम उस घर के हैं, हम भगवान के घर के हैं, वो घर हमारा है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा, कौन कहाँ जा समाया है, कहाँ से आया कहाँ जा समाया है, वो घर वो छत, वो घर है आपका, ये घर कहीं ये थोड़े वर्षों में है, कोई 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष हो जाओ जाता, 100 वर्ष पहले दिए नहीं था, तो घर आपका नहीं है, घर पर आए हुए हम कहे हमारा घर है, कितना चार दिनों से सदा सदा है, घर हमारा है, ये घर सदा है हमारा, सदा हमारा नहीं है, थोड़ा दिन से थोड़े रात चले जाएंगे छोड़ देंगे, तो घर ये हमारा नहीं है, ये लोग हमारा नहीं है, हमारा लोग है वो भगवान का लोग, वो हमारा भगवान का अंश है, हम सब के सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, हो राम को नाम जो खोल राम जी को होकर मैं राम जी नाम जो राम जोड़े आए घर, यहाँ किसी माँ को हमारे बात बच्चा हो मिल जा आप क्या नाम धैर्य रहेगा तो भी आ जाएगी, हो राम को नाम जो राम जी हो नाम जी हो, ऐसे राम जी को हो कोई नहीं पाना, में वो राम को नाम जब कभी कुछ कुछ ही भगवान के विरुद्ध कोई बात हो सब कुछ है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जब तुलसी तभी कुसुम आज, कुशल छोड़ करके भगवान का होकर तू भगवान का नाम जब, भगवान का नाम ले भगवान का होकर भगवान का नाम जब, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे भगवान, जैसे माँ माँ पुकारता है तो माँ का होकर पुकारता है, ऐसे भगवान की होकर भगवान को पुकारो, जन्म पर राम राम करते हैं वहां भगवान आते नहीं, क्यों आप ना आप भगवान बढ़ते ही नहीं, भगवान कैसे आ रहे भगवान पड़े तो भगवान वाला पड़े, बालक होने लग जाए माँ माँ करे तो माँ को उठ उठना पड़े, विश्व अच्छा होता है, ऐसे पुरुष हो जाओ सब माँ ने बड़े बच्चे पुरुष में बच्चा होता है, बच्चा होता है सदा दाद दादी चाचा चाची माही भाई भाई भजाई सब बच्चे होता है, सब माँ ने पक्ष में वो कह मैं काम करती हूँ तो सासू कहते भाई बढ़िया तेरा काम आग लगे दे काम के छोड़ बोला है, काम करता है नहीं वो काम कुछ करता नहीं पक्ष कर, इसलिए हम भगवान के पास जब हो गए तो भगवान के जितने महात्मा है संत है बोलो भैया फिर बसा बसा बंद हो गया भीतर आवे तो बंद कर दिया भाई, पालन किया तो भीतर न आवे, इन लोगों ने झूठ बोल नहीं बात को सदा झूठ बोलता रहे ना झूठ बोल तो वही कोई बैठी हुई बात झूठ बोल रहे झूठ बोल झूठ कबट इतनी आपके जस गई लाल खोद लाल खोद अब कल्याण कैसे होगा पसावे लाभ लेने गए उन्हें लाभ हो जाएगा होली से लाभ अपराध होगा अपराध अपराध होगा अपराध फायदा नहीं होगा नुकसान होगा मानते नहीं आप मानते नहीं बात मान नहीं सकते एक बार नहीं हो सकते अब कैसे कल्याण होगा अब ऐसा हर को भी मान हर को फिर आज क्यों मेरा को एक बात भी आप मान सकते नहीं कल्याण होगा ये लक्षण है कल्याण की आपको जस्ती है ये आपके जैसे है क्या ये कल्याण की बात है उतना ही बात है कैसे होगा सज्जनों बात सच्ची वो सच्ची रहेगी आप झूठ कपट झूठ कपट झूठ कपट करते हुए झूठ कपट में ही ईश्वर ले झूठ कपट कर रहे हैं दंड होगा दंड जबान के ऊपर पाप रखा है आपने हम कहते हैं मत आने दो, आने दो, हमारी जबान में कोई पैर रखा है, हमारी जबान में पैर रखने में पैर खजा लूंगा। दया है, दया है, नहीं समझ सकते आप, समझते हैं झूठ कभी करते हो, नहीं झूठ बोलते हो, क्या समझा आपकी अकल ही नहीं, वो समझेंगे माता नहीं है, वो समझेगा आपसे गाड़ी खुला ही नहीं मान सकते। हाँ बाबा थोड़ा सा धैर्य रखो, कुछ पानी पालो, कह जिसको मानो कुछ सारे को एक नहीं मानते शुरू लिया तो ठीक है, पल्ला झार सत्संग है, पल्ला झार सत्संग जो सुने हैं पल्ला झार सत्संग पकड़ते हैं क्या, एक बात भी पकड़ सकते, एक बात भी पकड़ नहीं सकते, कल्याण से आते हज भी नहीं होगा, नुकसान होगा, एक बात भी समझ नहीं सकते, मान नहीं सकते, एक बात अच्छा के कल्याण हो जाएगा, क्षमा प्रांग करते हूँ। आज अंतिम दिन है खुली, आज के दिन खुली है, माताएं देना भी शामिल है, तो खुली अगर नहीं खुले साहब खुली है खुलो रात्रो तो खुल खुले बंद कर दे, आज भीड़ फिर बंद कर दे, ये बिल्कुल अन्याय है, खुली रखो साफ खुल जाओ, बंद कर दो फिर आओ, ये भीड़ फिर बंद कर दू, क्यों करवा बंद करो तो आ रही क्यों, तो आप पालन नहीं कर रहे, आप पालन से ध्यान देते रहे, झूठ कभी इतना बैठ गया भीतर बेईमानी से बैठ गई, बेईमानी बेईमानी पड़ी हुई, किसी बात नहीं मान रही, थोड़ी सी बात ध्यान दो, लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, परंतु सच्चाई के बल लाभ कैसे होगा बताओ, कैसे लाभ होगा आप बताओ भाई, क्या इससे ऐसे लाभ होगा, आप हमारे बात गए हमारे भी बात नहीं सकते साथी, तो लाभ कैसा होगा, कृपा करो आप सुनते हो, ये भी कृपा मानता हूँ, आप बहुत कृपा करते हैं आते हैं, परंतु भाई और सच्चाई के साथ आओ, सच्चाई के साथ काम करो, टाइम बता दिया इतना बजे, 5 बजे बंद हो जाता, 5 बजे पहले आओ, नारायण नारायण नारायण, देखो भाई आज अंतिम दिन है, विश्वास से ये भी आपके पक्ष में है, सभी के पक्ष में है, तो मैं माफी कर दूंगा, आज तो माफी करूंगा, पर आगामी कभी भी जबान के ऊपर पैर मत रखो, सदावासी याद रखो, सच्चाई के साथ रहो, परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्यनारायण परमात्मा सत्य स्वरूप है, झूठे को नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, झूठे को मिलते नहीं, सत्य का पालन करो, ये असूचित नहीं है, खुला रहो, खुला रहो, खुला रहो, बंद करो तो बंद रहो, एक वक्त कायम तो रहो, नारायण नारायण नारायण एक भगवान के अवसर हो अब सुन लो सब अब भगवान के सुनो जो हे नाथ आप भगवान का हूँ मैं पहले भगवान से पैदा हुआ भगवान का अंश हूँ और अब भगवान के सुनो हो गया जैसे ब्याह होने वाली लड़की ससुर की होती है नियम नहीं है परंतु अब संसारी हो कोई ऐसे आप जितने हो हम भगवान के हो गए अगर इस बात को मान लो तो सब काम ठीक सब माफ हो जाएगा सब माफ हो जाएगा ये बात स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं आज स्वीकार कर लो बहुत काम होगा और आप बहुत काम होगा आपका जीवन बदल गया जैसे लड़की कुंवारी नहीं होती फिर ब्याह होने के बाद में कुंवारी नहीं होती बार बार चढ़ते नतिया को तो तेल है छोरी तेल एक बार चढ़ती है उम्र भर में एक बार तेल चढ़ती है तेल चढ़ी इस बार से एक बार सुगंध होता है भगवान क्या हुआ है हमारे भगवान है आज से भगवान ये स्वीकार कर लो अब सोचे सोच परिवार सब सोच आवे नहीं आवे दबा दस खुला नहीं खुला सब सोचते थे ये कहते हैं आपके पक्ष में हमारे पक्ष में नहीं है आपके पक्ष में आपके पक्ष में है मेरे को दबाते हैं आप हम दबाते मेरे को दबाते मेरे को मैं डर जाऊंगा मान लूंगा परंतु एक बात तो आप मान लो वो बात न मान लूंगा तो एक बार आप कथा करो कृपा नाथ एक बात आप मान लो वो नहीं मान लूंगा मैं माफी कर देंगे सर आप दोष नहीं देगा माफ कर देंगे एक बात तो आप मान लो सब मान सर हम भगवान हैं हम भगवान के हैं सच्ची बात है झूठी है क्या ईश्वर अंश जीव विनाशी गीता में लिखा और रामायण ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन वंश है सुराशी नमी वंश जीव लोग तो परमात्मा का अंश हो सच्ची है झूठी बताओ ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश जीव ये बात सच्ची झूठी बताओ आप किसान आप कृपा करो आज से मान लो आज से लाकर हम भगवान जी होंगे दादा माता हम भगवान जी होंगे यहाँ का तो स्वांग है स्वांग और है हम भगवान की जिस तरह से रोहित वासु बन गया हरिश्चंद्र बन गया शिव्या बन गई वे स्वांग है अब से है क्या वो बाप तो बन गया राजा दादा बन गया मैत्र वो मैत्र बन गया वो मैत्र हो गया वो तो स्वांग है ये स्वांग है आपका ये स्वांग आप हो नहीं आपके ये स्वांग है हो परमात्मा के सब परमात्मा के हो आप तो आज आप उत्सव को मांग दो दिया एक बात नहीं मान लो कृपा नाथ है कृपा मान लो हम भगवान के हैं पक्के हम भगवान के हम भगवान के हम भगवान के भगवान के इतनी सी बात मानते हम भगवान के रामायण में लिखा है गीता में लिखा है मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ मेरे घर की मैं बात नहीं कहता हूँ गीता जी की बात है और रामायण की बात है बोलो कैसी मनो बताओ राम जी भगवान के ही मानते हैं गोसाव जी यदि मानते हैं तो खुशी मानोगे हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक एक तो भगवान एक भगवान के सेवक दो बिना हेतु कृपा करने वाले दो ही जो पुराई जो ये वो किसे बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बताओ बात कहते ईश्वर गए वो मैं वर्ष हूँ भगवान के मैं भी वर्ष हूँ गोसा नहीं ईश्वर दो की बात नहीं मानोगे कैसी मानोगे बताओ सारे समय तो सकल जग मांगी सुपन ऊपर मार्ग ना है सुर दर मुनि सब क्रिया रीति स्वर्ग ना करे सब रीति सुर दर मुनि सब क्रिया रीति स्वर्ग ना करे सब रीति हे दुरे जिन जुग कुमारी दो बिना हेतु स्वाद बिना कहते हैं एक भगवान एक भगवान भगत भगवान कहते हैं मैं वर्ष हो और भगत कहते हैं ईश्वर अंश जी जैसे लोग नहीं मानोगे सेवक तो गोस्वामी जी कहता है भगवान का सब भगवान हम भगवान के हैं पसंद आएंगे आप कर लेंगे साथी क्रिटिकल कर लूंगा मजबूती से फायदे की बात है नुकसान की बात है नहीं फायदे की बात है नुकसान की बात नहीं है नुकसान मत वही बोलो अबार बोलो भाई बोलो भाई नुकसान मत बोलो मेरे हाथ नुकसान बात हो नहीं मरेंगे आप बता दो नुकसान बात बोलो कोई नुकसान नहीं हो तो बताओ लाभ आज इतने मान लो भाई हूँ मैंने से मैं भगवान की हूँ अब भगवान की हूँ क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं मेरी वांश हो जीव लोगे वो स्वामी भगवान के है आज भगवान के हो गए मौत हो गए आज सब भगवान बहुत होगी आनंद हो गया बहुत होगी भगवान हम भगवान के हैं मामूली बात नहीं है आप तमाशा नहीं बोला तमाशा ही बात है बात बड़ी मूल्यवान है भगवान के हम हो गए मामूली नहीं है ये बात बहुत उनसे कहेंगे हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान के हैं और कुछ नहीं करना केवल उन्हें भगवान को उतना कर देना मन लेना बहुत दम लेना समझ गए समझ गए 40-42 मिनट सत्र है 20 मिनट ज्यादा लगाया है वो लेवल खो दिया ना तो माफी कर दे थोड़ा ज्यादा नारायण नारायण चले राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 19 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सिरवाई नगर कानपुर में हुआ। राम हरे राम हरे राम राम राम हरे।